ตั้งแต่แรกๆท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้ใหม่ๆผ่านความทุกข์ทำความเพียรทุกวิถีทางละจนกระทั่งได้มาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ควงไม้โผหลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วก็ยังอยู่ที่บริเวณโพธิคยาคือเป็นตำบลหนึ่งในบริเวณนั้นก็จะเป็นป่าโปร่งมีท่าน้ำมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่หลังจากที่อยู่บริเวณนั้นพักผ่อนหย่อนใจได้สักระยะหนึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มานั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะในที่นั้นก็มีความคิดขึ้นว่าการที่จะบอกสอนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์บอกสอนสัตว์โลกให้เห็นธรรมตามที่พระองค์ได้เห็นมาเนี่ยมีหนทางอยู่ทางเดียวคือสัตว์โลกในปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันยุคของเราเนี่ยแหละมีราคะโทสะโมหะมีอวิชชาตัณหาหุ้มห่ออย่างหนาแน่นมากจะเรียกว่าหนาแน่นที่สุดในยุคของความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าปกติแล้วพระพุทธเจ้าน่าจะเกิดมาเพื่อทวนกระแสพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเนี่ยเขาจะเกิดมาในช่วงอายุที่มนุษย์ เกิน100ปีทั้งนั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเวสสภูพระพุทธเจ้ากัสสปะพระเจ้าโกนาคัมมนะต่างๆเหล่านี้แต่ท่านเกิดมาในอุบัติขึ้นในสมัยที่มนุษย์มีอายุเป็นหมื่นปีเป็นหลายพันปีนู่นแต่มีแค่สมณโคดมของเราพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นในสมัยที่อายุมนุษย์เนี่ยแค่ประมาณ100ปีสมัยที่อายุมนุษย์น้อยลงน้อยลงเนี่ยแสดงถึงความที่มีอกุศลธรรมนะอย่างมากมากจนกระทั่งว่าการกินอยู่อาหารการกินอะไรต่างๆมันผิดเพี้ยนไปเป็นอาหารที่ไม่ดีทำให้อายุมนุษย์ในช่วงยุคนี้นะสั้นลงสั้นลงนะจนเหลืออย่างที่เราอยู่กันในปัจจุบันประมาณ100ปีมากกว่านั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ถึงแสดงถึงความที่มีกลุ่มมืดห่อหุ้มอยู่อย่างมากถ้าน้อยไปกว่านี้จะมีสมัยที่อายุมนุษย์นั้นน้อยลงเหลือขนาด50ปี10ปีด้วยซ้ำอายุมนุษย์ในช่วงอายุหนึ่งก็แค่10ปีนะซึ่งสมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเลยนะมีไม่ได้เพราะว่ามันมืดมากแย่ที่สุดยังต่ำที่สุดนั่นที่พระพุทธเจ้าจะมาบอกสอนได้ก็อย่างปัจจุบันนี้แค่ร้อยปีพระพุทธเจ้ามาทวนกระแสอยู่ได้แต่ยังมีคำสอนทวนกระแสอยู่ได้เพื่อที่จะพาสัตว์ที่อยู่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยใครก็ตามลูกเด็กเล็กแดงอายุมากอายุน้อยผิวสีไหนก็ได้ผู้หญิงผู้ชายถ้าปฏิบัติตามทางนี้แล้วก็จะหลุดออกจากกลุ่มมืดที่มันห่อหุ้มอยู่นะไม่เห็นมึนตึงเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรมีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายไปเราจะออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนความมึนตึงความสับสนเหล่านี้ได้หนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้โคนไม้โพสมณโคดมนี่แหละนั่งอยู่ใต้ควงไม้ต้นไทรหลังจากที่ตรัสรู้แล้วมาคิดถึงหนทางที่จะสอนสัตว์ในยุคนี้ได้มีอยู่ทางเดียวนั่นคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4สติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรานึกถึงเรื่องใดสักเรื่องหนึ่งเช่นเรานึกถึงหน้าพ่อเรานึกถึงหน้าแม่เรานึกถึงคนที่เรารักนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วนึกถึงว่าเมื่อวานนี้ทำอะไรนึกถึงว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไปแต่ความระลึกนึกถึงทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสติทั้งสิ้นคำนิยามของคำว่าสติที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือว่าเป็นผู้ที่ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้นี่คือนิยามของคำว่าสติเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติ ระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีอย่างเช่นเราระลึกถึงแฟนเก่าอย่างนี้แม่ระลึกถึงมันเจ็บใจจริงๆมันดันทิ้งเราไปได้เอ๊ะสติแบบนี้มันยังไม่ค่อยถูกแต่เป็นสติอยู่ใช่แต่ไม่ใช่สัมมาสติไงเป็นมิจฉาสติและสติที่แปลว่าความระลึกได้ที่เป็นสัมมาสตินั้นพระพุทธเจ้าอธิบายถึงเรื่องของการระลึกถึงกายใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าใช้จิตหรือว่าใช้ธรรมะพูดง่ายๆคือสติปัฏฐานทั้ง4นี่คือเรียกว่าสัมมาสติไอ้การระลึกถึงกายนี่ก็อีกเหมือนกันแต่สมมติเราระลึกถึงกายโอ้กายฉันเล็บฉันมือฉันแหมสวยจังเลยผมฉันสวยจังเลยนะผิวฉันงามจังเลยนะถ้าระลึกถึงในลักษณะนั้นนะก็ยังไม่ใช่สัมมาสติอีกนะถ้าระลึกถึงในลักษณะนั้นแล้วยังมีความกำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินผู้ชายอาจจะระลึกถึงความสวยงามของผู้หญิงเอานี่ก็นึกถึงกายเหมือนกันนี่แต่มันยังไม่ใช่เป็นสัมมาสติจึงต้องมาทำความเข้าใจว่าไอ้สติที่จะพาสัตว์ในยุคนี้ที่มีความกลุ่มรุมถูกห่อหุ้มด้วยราคะโทสะโมหะตัณหาอวิชชาอย่างหนาแน่นมากเนี่ยเราจะปฏิบัติอย่างไรแต่ให้สิ่งนี้มันพาหลุดออกจากกลุ่มมืดตรงนี้ได้เมืองไทยอาจจะไม่ค่อยเจอแต่ต่างประเทศนี้เจอกันมากในช่วงที่มีหมอกลงจัดขนาดว่าทัศนวิสัยนี่ไม่ถึง10 เมตรบางคนอาจจะเคยเจอในเมืองไทยก็อาจจะมีอยู่เวลาเราขับรถไปโอ้โหทัศนวิสัยเปิดไฟก็แล้วไฟถนนก็เปิดแต่มองไปข้างหน้านี้ได้แค่10 เมตรนักบินเวลาเขาบินอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นเขาต้องหลีกออกทันทีแต่จะลงจอดเครื่องสนามบินเป็นอย่างนี้มีหมอกลงจัดลงไม่ได้แต่ทัศนวิสัยไม่เกิน10 เมตรนี่ลงไม่ได้เลยต้องไปจอดที่อื่นหรือว่ารอซะก่อนซึ่งก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในยุคที่มีความมืดขมุกขมัวมองอะไรไม่เห็นได้ข้างหน้าไม่ไกลเราจะพลาดถ้าเผื่อว่าเราไม่สามารถออกจากกลุ่มมืดนี้ได้เดินไปตกท่อพลุงลงไปนี่โอ้แย่เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้แจ่มแจ้งทำให้มีความเปิดขึ้นมาทำให้มันสว่างขึ้นมาทำให้มันเห็นว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ที่ไหนยังไงธรรมะเนี่ยจะสามารถช่วยได้ถ้าใจของเรามีธรรมะแล้วมันเหมือนแสงสว่างที่ส่องไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่องไปละส่องมาถึงตัวเราได้ยินได้ฟังได้รู้อยู่เราได้ยินได้ฟังได้รู้ถึงธรรมะที่สาดส่องมาในใจของเราพอใจของเรามีธรรมะเราก็สามารถที่จะเห็นแจ้งมีความรู้ถึงทิศทางที่เราจะไปได้เราจะทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจได้สตินี่แหละท่านฟังสตินี่แหละสำคัญมากๆเลยเราจะฝึกสติเราจะทำอย่างไรสติที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีอย่างที่ว่าที่ถูกเป็นยังไงแต่ที่ถูกเนี่ยสติเนี่ยคือความระลึกได้ใช่ไหมถ้าทำถูกแล้วเนี่ยมันจะทำให้มีความละความพอใจละความไม่พอใจนั่นคือละอภิชฌาละโทมนัสได้มันสามารถทำได้ทีนี้กระบวนการอย่างบางคนก็มีสติแต่ยังไม่สามารถละได้อันนี้คือเราต้องค่อยฝึกไปนะแต่เราที่ฝึกเนี่ยมันต้องทำให้ถูกด้วยการฝึกที่จะทำให้ถูกอย่างที่ว่าเนี่ยแหละถ้าบอกว่าเราไประลึกถึงกายของคนอื่นที่เห็นว่าสวยงามนั้นแทนที่ว่าจะเป็นสัมมาสตินะครับไปเพิ่มความกำหนัดยินดีพิจารณาเห็นสิ่งนั้นด้วยความเป็นของสวยงามนะซึ่งมันจะสวนทางกันนะกับการที่พระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่สวยงามสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาสติและเรายังระลึกถึงยังไม่ถูกต้องถ้าระลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องนั่นจะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานยังไงเรียกว่าระลึกถึงอยู่อย่างถูกต้องเอาอย่างง่ายท่านผู้ฟังรายการธรรมารับปรุณอยู่เนี่ยฟังผ่านทางหูเรามันทำงานมาไงมันต้องมีกายสิมันต้องมีระบบประสาทพวกกายพวกระบบประสาทนั่นก็คือเซลล์ในลักษณะหนึ่งแต่เป็นเซลล์ที่ทำงานขึ้น เซลล์จะทำงานต่างๆได้แต่มันก็ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงหนึ่งในอาหารหล่อเลี้ยงของมันก็คืออากาศออกซิเจนที่ต้องหล่อเลี้ยงเซลล์ให้ทำงานออกซิเจนนี้มาจากไหนก็มาจากปอดปอดมันต้องฟอกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะเอาสิ่งที่เป็นของทรงของเสียอะไรออกเอาออกซิเจนเข้าไปในเมล็ดเลือดนะผ่านไปยังเซลล์ให้มันทำงานได้ปอดนี้ก็เอาอากาศนะมาจากระบบหายใจของเราระบบหายใจมีปอดมีโพรงจมูกเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นตัวที่ลำเลียงอากาศจากข้างนอกเข้ามาอากาศที่อยู่ข้างนอกอยู่นอกร่างกายเราเนี่ยแต่ถ้ามีการเคลื่อนที่มันก็จะเป็นลมถ้าลมมันเคลื่อนผ่านเข้าไปทางโพรงจมูกก็ไปสู่ปอดอันนี้เขาก็เรียกว่าลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านเข้าผ่านออกอยู่อย่างนี้มันมีแน่ลมที่ผ่านเข้าผ่านออกนี้ถ้าบอกว่าเราระลึกถึงลมหายใจนั่นก็ชื่อว่าคุณมีสติอยู่ในลมหายใจได้ทำยังไงเรียกว่าระลึกถึงลมหายใจก็คือลมหายใจที่มันผ่านเข้านี้ถ้ามันกระทบจุดใดจุดหนึ่งในช่องทางการเดินหายใจเนี่ยแต่ซึ่งปกติแล้วจุดที่มันจะเราจะรับรู้ได้แต่ก็จะเป็นช่องทางเข้าช่องทางออกตรงไหนคือช่องทางเข้าช่องทางออกของลมหายใจนั่นคือตรงบริเวณจมูกนั่นเองอย่างเราดูตามอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆเราจะรู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าเนี่ยเขาจะทำหน้ามุกยื่นออกมานิดนึงแต่หน้ามุกยื่นออกมาเนี่ยเป็นเหมือนกับที่บังฝนบังแดดอะไรต่างๆเป็นจุดที่ยื่นออกมาเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้านะอาคารสถานที่บางแห่งหน้ามุกนี่ใหญ่มากจอดรถได้เป็น10คันอย่างตามโรงแรมหรือสถานที่ราชการแต่อย่างสนามบินเราเห็นหน้ามุกนี่ยาวตลอดแนวแต่เป็นการบอกให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันร่างกายของเรามีจุดที่ยื่นออกมาเพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจนั่นก็คือโพรงจมูกของเราจมูกของเราที่ยื่นออกมาที่พระเจ้าให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าอย่างคนที่ต้องการฝึกสติแบบสัมมาสติระลึกถึงลมหายใจอานาปานสตินี่แหละแล้วก็ให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าจะเป็นสติแบบอานาปานสติหรือสติแบบไหนๆก็ให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือตำแหน่งปริมุขขังภาษาบาลีเขาใช้ว่าปริมุขขังนั่นก็คือบริเวณเฉพาะหน้าซึ่งเฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือมุขในอย่างที่ว่าเป็นหน้ามุขเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจในบริเวณที่ลมหายใจมันเข้ามันออกอยู่ตรงไหนแล้วเราจับดูเราก็จะโดนจมูกจมูกบางคนเล็กจมูกบางคนใหญ่มันไม่เท่ากันจมูกบางคนไม่มีนั่นเป็นรูๆเฉยๆจมูกหายไปแล้วจมูกแหว่งไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะฝึกไม่ได้เพราะไม่ใช่ว่าเราไม่มีทางเข้าทางออกทางเข้าทางออกมันก็ยังมีแต่มันเล็กนิดเดียวบางคนทางเข้าทางออกเล็กนะคือไม่มีจมูกเลยอ่ะนะมันก็ยังเป็นกรอบๆกลมๆตรงนั้นนะผ่านเข้าผ่านออกอยู่ได้เราก็ทรงสติของเราเอาไว้ตรงนั้นได้สติคือความระลึกได้แต่ยังเรามาระลึกถึงลมหายใจก็หมายความว่าถ้าลมผ่านเข้าตรงนี้เราจ่อไว้ตรงนี้นะเปรียบเทียบเหมือนกับนายทวารที่เฝ้าประตูก็ได้พูดง่ายๆคือยามนั่นแหละยามเขาเฝ้าประตูอยู่ที่ป้อมยามใครจะออกใครจะเข้าเขาต้องตรวจดูคุณมีบัตรไหมคุณเอาอะไรเข้าคุณเอาอะไรออกยามที่เขาตรวจดูตามหมู่บ้านจัดสรรก็ตามสถานที่ราชการโรงงานหรือว่าที่ไหนๆที่เขาอยู่ตรงป้อมยามเนี่ยเราเห็นว่าเขาจะอยู่บริเวณนั้นตลอดเขาจะไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงตัวอาคารถึงไหนเขาก็จะไม่ได้ตามคนออกไปจนถึงนู่นเขาไปไหนต่อไหนถนนไฟแดงเราจะไม่ได้ตามไปขนาดนั้นแต่จะอยู่บริเวณนั้นบริเวณในที่นี้อาจจะเหลื่อมล้ำกันบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ก็จะอยู่บริเวณนั้นซึ่งของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่คนจมูกใหญ่คนจมูกเล็กคนจะไม่มีจมูกคนถูกแทงด้วยไอ้ท่อเครื่องช่วยหายใจในตำแหน่งปริมุขขังมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราหายใจเข้าหายใจออกให้เราทำความรู้สึกอยู่เรารู้ว่าเราหายใจเข้ารู้ว่าเราหายใจออกเราระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราสักจุดหนึ่งเอาจุดเดียวในจุดเดียวเหมือนกับนายทวารที่เขาเฝ้าประตูแต่เขาจะอยู่บริเวณนี้บ ริเวณนี้เท่านั้นบวกลบนิดๆหน่อยๆแต่เราไม่ต้องไปกะเกณฑ์ว่าเออฉันต้องอยู่เท่านี้ตารางมิลลิเมตรอยู่บริเวณนี้เป๊ะๆนะจุดที่ฉันอยู่นี้ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ารูปวงกลมหรือรูปโดนัทนะไม่ใช่ถึงขนาดต้องเฉพาะเจาะจงตรงนั้นมันไม่แน่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะซึ่งเราทำความรู้สึกเอาไว้การที่เราจะมาระลึกถึงทำความรู้สึกเนี่ยมันก็อาศัยจุดที่เรียกว่าความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกคือเกิดจากเป็นผลของผัสสะนั่นเองถ้ามันมีการกระทบของลมที่ตรงไหนนะเราจะก็เรียกว่ามีการรับรู้ได้พอรับรู้เรารับรู้อะไรก็รับรู้ผัสสะที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่การรับรู้ผัสสะนี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีการรับรู้ตรงนี้ก็เป็นเวทนาอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้การที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยก็เป็นการที่เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายด้วยแล้วเจ้าลมหายใจนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นออกซิเจนที่หล่อไหลลื่นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลี้ยงเซลล์ทำให้เราได้ยินได้ทำให้เราทำการทำงานได้นั่นก็เพราะว่าอาศัยออกซิเจนที่ผ่านเข้าไปทางโพรงจมูกเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นลมเห็นตัวสิ่งที่เป็นธาตุลมนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเหมือนกันกายของเราที่เห็นนี้นะเห็นแล้วยังไงนะเราระลึกถึงแล้วยังไงคนที่ระลึกถึงลมหายใจแล้วเนี่ยระลึกถึงมีสติอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคือเขาจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้แต่คนที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้แต่บางทีในระหว่างที่เราฝึกสติอยากจะให้มันเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นบ้างอุปสรรคอย่างเช่นความฟุ้งซ่านบ้างเรานั่งมาเพื่อที่จะมาระลึกถึงลมหายใจของเราฟังเทศไปด้วยระลึกถึงลมหายใจไปด้วยบางทีมันก็คิดไปแต่คิดไปโน่นนี่ซ้ายขวาหน้าหลังเอ๊ะวันนี้จะทําอะไรเอ๊ะพรุ่งนี้ฉันทําไอ้นี่หรือเปล่าเอ๊ะหรือวันนี้ทําไอ้นี่ดีอ้าวเดี๋ยวต้องโทรหาคนนี้แต่ความคิดต่างๆมันมีมาแน่แต่เพราะว่าเรายังมีสมองอยู่มีจิตอยู่เป็นหน้าที่ของจิตอยู่แล้วที่มันจะไปก้าวลงในการความรู้ทางสมองบ้างนะคือหมายถึงธรรมารมณ์บ้างมันจะไปก้าวลงในเรื่องของกายบ้างเดี๋ยวปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้สบายตรงนั้นความก้าวลงรับรู้ในเรื่องที่เป็นเสียงบ้างก้าวลงรับรู้ในสิ่งที่ผ่านมาทางตาบ้างเป็นหน้าที่ของจิตเลยท่านผู้ฟังที่มันจะไปรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นธรรมดาแต่เรามีสมองมันก็มีการคิดนึกปรุงแต่งไปตามเซลล์สมองที่วับวับแวบแวบไปอันนี้ธรรมดาเรามีแขนมีขาเราบิดมันผิดท่านั่งทับมันมากหน่อยมันก็ปวดอันนี้เป็นธรรมดาเรามีท้องคุณกินอาหารเข้าไปมันก็ต้องอึออกมามันธรรมดาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมดาเพราะนั้นมันเกิดขึ้นได้ถ้าเราจะไปคิดนั่นคิดนี่แต่ความคิดของเราความคิดของเราถ้ามันคิดเรื่องที่ไม่ดีอันนี้มันจะเริ่มมีปัญหาเราจะต้องฝึกจิตในลักษณะที่ไม่ให้มันไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่มีการควบคุมบ้างนั่นคือถ้าปล่อยให้มันเลยเตลิดเพลิดเพลินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแต่มันก็จะเหมือนกับการเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในสิ่งต่างๆแต่เหมือนนกกระจอกที่แตกรังออกไปเราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราควบคุมบีบคั้นมากเกินไปมันก็เหมือนกับการบีบนกกระจาบด้วยมือทั้งสองแน่นเกินไปนกก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าจิตของเราเราจะไปบังคับขู่เข็นไม่ให้มันไม่คิดหรือว่าบีบคั้นบังคับลมหายใจบ้างบังคับจิตบ้างอันนี้เราจะปวดหัวแต่เราไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้มันฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ต้องมีการควบคุมการควบคุมในลักษณะที่ดีนั้นมันจะดีอย่างรถยนต์ถ้ารถยนต์เราควบคุมไม่ได้นะไม่มีระบบเบรกไม่มีระบบคันบังคับให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้รถยนต์คันนั้นเร่งได้แรงเต็มที่เลยแต่มันก็มีแต่ชนกับชนเท่านั้นถ้ามันบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราจะหยุดมันเบรกมันอย่างเดียวนะไม่ให้มันไปไหนแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้รถยนต์ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นแต่มันจะไปรับรู้มันก็มีแต่จะไม่ให้มันคิดเลย เดี๋ยวมันจะเครียดไปความคิดนึกมันเกิดขึ้นได้แล้วเราฝึกในที่นี้พุทธเจ้ายังพูดถึงเรื่องของวิตกวิจารความคิดนึกที่เป็นไปทางดีก็มีสัมมาสังกัปปะก็ยังต้องคิดแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8มันธรรมชาติของคนนะไม่คิดมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราจะคิดเรารู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมเห็นถ้าเราจะไปรู้สึกสิ่งต่างๆเรารู้ลมหายใจด้วยได้ไหมนั่นคือลักษณะการที่จิตของเรายังมีการควบคุมอยู่เหมือนกับเราผูกสัตว์ไว้เราสัตว์มา6ชนิดจระเข้บ้างสุนัขบ้านสุนัขป่าลิงนกแล้วก็งูแต่ถ้าเราเอาเชือกผูกมันไว้แล้วปลายเชือกอีกด้านหนึ่งนำมาผูกรวมกันไว้ตรงกลางพอมันผูกรวมกันไว้ตรงกลางแล้วปล่อยออกตัวไหนที่มีกำลังมากกว่ามันก็จะไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันมันก็จะดึงตัวอื่นๆไปเหมือนกันไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรา6อย่างเนี้ยมันจะมาคอยดึงจิตให้ไปรับรู้ในสิ่งนั้นเดี๋ยวจิตไปก้าวลงทางรูปที่ผ่านมาทางตาเดี๋ยวจิตไปก้าวลงทางเสียงที่ผ่านมาทางหูแล้วก็ไปรับรู้ธรรมารมณ์ที่ผ่านมาทางใจนะวุ่นไปเวียนมาอย่างนี้ตรงไหนแรงกว่าตรงนั้นก็ดึงไปหน้าที่ของเราตอนนี้คือให้ผูกเชือก6เส้นนี้แทนที่จะผูกรวมกันไว้ตรงกลางใช่ไหมให้มาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักพอเรามาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักแล้วมันก็ดึงไปสิแต่ตัวไหนมีกำลังก็ดึงไปดึงไปแต่พอมันอ่อนแรงเมื่อไหร่นะคือถ้ามันดึงแรงมากใช่ไหมเชือกมันขาดเชือกมันขาดเราก็จับมาผูกใหม่แล้วมันดึงไปอีกเชือกขาดอีกเราก็จับมาผูกใหม่อีกนะดึงไปดึงไปมันก็จะอ่อนแรงไปเองอ่อนแรงไปเมื่อไหร่มันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักมันเป็นไปได้ที่เชือกอาจจะขาดแล้วก็เปลี่ยนเชือกใหม่หรือว่าพอมันเชือกขาดปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยอ่อนแรงลงละเพราะมันดึงมาอยู่เรื่อยเหมือนกันเราผูกจิตของเราไว้นะครับเสาเขื่อนเสาหลักนั่นคือลมหายใจเราให้มาระลึกถึงลมหายใจยังไงเรียกว่าผูกไว้แต่ก็คือการมีสตินั่นเองพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยก็คือกายคตาสติแต่คือให้มีสติอยู่ในกายเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจนั่นชื่อว่าคุณผูกจิตของคุณเอาไว้ละกับเสาเขื่อนเสาหลักไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยมันจะมาดึงจิตแต่ว่าดึงจิตแต่ถ้าจิตถูกผูกอยู่นะด้วยการที่เรามีสติอยู่ในลมหายใจนะเขาดึงไปเชือกมันตึงนี่เชือกมันตึงแต่เราก็รู้ลมหายใจไปด้วยก็ชื่อว่าจิตของเรานั้นมีที่อยู่ที่อาศัยจิตของเรานั้นยังมีที่พึ่งที่ระลึกถึงจิตของเรายังมีที่เกาะที่พึ่งได้อยู่แต่บางทีมันดึงแรงมากเชือกขาดเชือกขาดก็คือเราลืมลมหายใจไปละหลงลืมลมหายใจคิดปรุงแต่งต่อเนื่องไปตามสิ่งเสียงที่มากระทบโอ้ยข้างบ้านทำไมเสียงดังโอ้กลิ่นเขาทำอะไรเนี่ยหอมเหลือเกินนะหยุดหยุดหยุดหยุดเราระลึกได้เมื่อไหร่นะระลึกได้เมื่อไหร่เรากลับมาผูกเชือกใหม่เชือกมันขาดไปแล้วเราก็ผูกใหม่ระลึกได้เมื่อไหร่ให้เรากลับมามีสติอยู่ในลมหายใจพอเราระลึกได้พัวปุ๊บนั่นทันทีมันผูกติดกับทันทีแต่มันง่ายๆอย่างนี้แต่พอเราทำอย่างนี้แล้วไอ้สิ่งนั้นมันจะค่อยอ่อนแรงลงนะไม่ใช่ว่ามันจะดึงอยู่ตลอดมันดึงอยู่เชือกตึงบ้างเชือกขาดเชือกขาดแล้วก็ผูกใหม่เชือกตึงนั้นมันก็จะค่อยอ่อนแรงลงเมื่อไรก็ตามที่พอมันดึงไปดึงไปอ้าวเดี๋ยวไปมีความฟุ้งซ่านคิดวันนี้ต้องทำอะไรต่ออ้าวไม่เป็นไรนะเรารู้ลมหายใจไปด้วยความคิดนั้นดับไปอ้าวเราก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวเดี๋ยวมาปวดขาปวดแขนเราก็รู้ลมหายใจไปเดี๋ยวมันดับไปเราก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวหรือบางทีมันเพลินไปลืมลมหายใจเราก็มาระลึกถึงลมหายใจใหม่ทำอย่างนี้ทำไปทำไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจิตของเราน่าจะมีกำลังมากขึ้นสิ่งที่มาเป็นเครื่องดึงก็เรื่องเราเครื่องล่อเครื่องลวงเครื่องทำให้เราเพลิดเพลินนั้นก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงอันนี้คือถ้าคุณทำถูกนะทำถูกเนี่ยจะเป็นไปอย่างนี้ยังไงเรียกทำถูกนะคืออย่าให้มีความอยากอย่าให้มีความไม่พอใจคือบางทีเราอยากให้จิตของเราเป็นสมาธิโอ้ยฉันต้องทำได้ฉันต้องทำได้ฉันเคยทำได้มาก่อนฉันต้องทำได้วันนี้อันนี้คือก็ผิดเหมือนกันอันนั้นเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งเป็นเรื่องกลางกัน ถ้าคุณนั่งสมาธิก็เสียเวลาเปล่าถ้าเราจะมีความอยากความเพ่งเล็งนั่นไม่ใช่เสียเวลาเปล่านี่หมายถึงว่าเราเวลาถูกนิวรณ์กลุ่มรุมแต่อย่างน้อยเรายังได้ความเพียรนะเรายังได้กําลังคือความเพียรเรายังทำแต่การทำเนี่ยไม่เสียเปล่าหรอกอย่างน้อยเรายังนั่งสมาธิได้ไม่ได้เรายังทำเรายังมีการฝืนทำยังมีความอดทนทำเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีอันนี้กําลังคือวิริยะนะคุณได้แน่แต่สติอาจจะยังไม่ได้สติที่จะฝึกได้ดีให้เกิดสติได้แล้วก็อย่างที่ว่าเราต้องมีสติอยู่ในลมหายใจแต่อย่าให้เจ้านิวรณ์มันเกิดขึ้นได้จะทำยังไงไม่ให้เจ้านิวรณ์มันเกิดขึ้นได้เราก็อย่าคิดปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีแต่เพราะว่านิวรณ์นี่เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันจะโตขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราให้อาหารมันอาหารของนิวรณ์อาหารของความที่ไม่ดีแต่ก็มาจากความอยากนั่นเองความอยากตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากที่จะไม่มีไม่เป็นอยากไม่ได้คุณอยากที่จะไม่ได้นิวรณ์อย่างนี้นี่ก็เป็นวิภวตัณหาแต่ถ้าคุณให้ตัณหาเป็นอาหารของนิวรณ์ทันทีนิวรณ์มีแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําสมาธิไม่ได้สิงั้นอย่าให้อาหารมันอย่าเอาอาหารไปเลี้ยงสิ่งที่เป็นอกุศลอย่าเอาตัณหาไปล่อมันอย่าเอาตัณหาเป็นเครื่องล่อจิตแต่ให้ใช้ลมหายใจลมหายใจที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของเรานี่แหละเป็นเครื่องล่อล่อในที่นี้คือเป็นเครื่องให้เกาะให้จิตของเรามาเกาะอยู่ที่นี่ให้จิตของเรามาพึ่งที่นี่ให้จิตของเรามาอยู่ที่นี่ให้เป็นเหมือนบ้านท่านผู้ฟังลองคิดดูพระพุทธเจ้าออกจากเรือนบวชแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีเรือนแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ตามป่าตามเขาและมีเครื่องอยู่ที่เป็นสุขนั่นคือลมหายใจลมหายใจของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอยู่ของพระองค์ลมหายใจของเราอยู่ให้จิตใจของเราอยู่ในลมหายใจนี้ก็ชื่อว่าเราก็มีที่อยู่แบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกันอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่อันนี้ก็เป็นอากาศประเภทเดียวกันนะครับที่พระพุทธเจ้าหรือว่าเราพระประเจกพระพุทธเจ้าหรือเราพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้เหมือนกันท่านก็ปฏิบัติสิ่งที่เรียกว่าเป็นสติปัฏฐานอย่างที่เราปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันในสถานการณ์ไหนก็ตามคุณจะไปที่ไหนอยู่กับใครดึกเดือนแค่ไหนทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าคุณมีสติอย่างนี้ที่นั้นเป็นที่ที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วนั้นปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในใจของเราอย่างน้อยยังมีที่พึ่งที่ระลึกถึงอยู่ในใจเป็นผู้ที่พึ่งตนเป็นผู้ที่พึ่งธรรมให้ท่านผู้ฟังปฏิบัติไปอย่างนี้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงลมหายใจเป็นผู้ที่มีสติดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าทำการสิ้นทุกข์ของเราให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร